εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σύ, βασιλεύ ουράνια, παράκλητα το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες εσλυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Να συνεχίσουμε να αναλύουμε και σήμερα αυτές, όπως λέει στον τίτλο του βιβλίου του Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης, της ψυχοφελής ερωταποκρίσης, έτσι το χαρακτηρίζει. Και πράγματι είναι ψυχοφελής υπό την πολυπίκυλη έννοια του ότι αφενός μεν, όπως λέγαμε και τις άλλες φορές, κάνει ερμηνευτικές παρεμβάσεις πανέμορφες πάνω στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά δεν παραμένει εκεί και ποτέ η Εκκλησία δεν παραμένει στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις, γιατί όλη η Εκκλησία λειτουργεί για να δειχθεί το κάλλος της αγάπης του Θεού πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, το λέμε αυτό θεραπευτική της Εκκλησίας μας, αλλά ο σκοπός είναι να δειχθεί αυτό το κάλλος. Και έτσι λοιπόν οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις, επειδή είναι προς πρακτική εφαρμογή, εκφράζουν όλο το ήθος Εκκλησίας μας. Εξάλλου, ένας ο οποίος μελετά την Αγία Γραφή και ερμηνεύει χωρίς να έχει τέτοιες προσβάσεις, τέτοιες δυνατότητες εκκλησιολογικές, καλό έργο κάνει μεν, αλλά είναι χωρίς αποτέλεσμα. Είναι μια αναμέτρηση φιλολογικού τύπου, που είναι μια γνώση για την Αγία Γραφή, αλλά δεν αρκεί αυτό και μόνο. Η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που, όπως σας είπα πριν από λίγο, αναδεικνύει το κάλλος της αγάπης του Θεού όσο είναι δυνατό πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Με αυτή τη ματιά, να ξαναδείτε όσες ερωτήσεις σήμερα θα απαντήσουμε με τη βοήθεια του Αγίου Αναστασίου του Σναΐτου και τους άλλους πατέρες που χρησιμοποιεί πραγματικά υποφελώς ο Άγιος Αναστάσιος για να έχει ερίσματα περισσότερα ερμηνευτικά και για να τονίσει περισσότερο ότι αυτά που λέω εγώ δεν είναι μόνο δικά μου, είναι της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Ποτέ μην ξεχνάτε την έννοια της παραδόσεως. Αυτή η αγιοπνευματική συνέχεια της Εκκλησίας μας, η οποία κάνει τους πατέρες να ζουν στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να ερμηνεύουν τα κείμενα και να έχουν, πέρα από τις λεκτικές παραλλαγές ή τους τρόπους που προσεγγίζουν τα κείμενα, να έχουν τις ίδιες προσεγγίσεις. Η Εκκλησία είναι μία, η χάρη του Θεού είναι μία. Και αν δούμε ότι διαφοροποιούμενες προσεγγίσεις, σημαίνει ότι από αυτό το κείμενο έχει και αυτό και αυτό το κοίταγμα.